मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 421वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम चतुर्थ पाद में 121 संख्या तक के सूत्र हो गए हैं। पूछना है कुछ है? कल जो हमने विषय प्रारंभ किया था, अत एक हल मध्य अनादेशा डेढ़ लिटी, बहुत लगता है सूत्र ये, और इसमें अनादेश आदेह ऐसा जो कहा गया था कि आदेश आदि में नहीं होना चाहिए अंग के किसी वर्ण के स्थान में कोई नया वर्ण और परिवर्तित होकर के नहीं होना चाहिए। अब वहां हम देखते हैं तो दो स्थल ऐसे आते हैं, एक तो अभ्यासस्य के अधिकार में है, अत्रलोपोभ्यासस्य कोष्ठ आदि सूत्र लगते हैं, दूसरा आठवें अध्याय में भी है। कौन सा? अभ्यासे चर्चे। अब आठवें अध्याय को यदि हम लेते हैं तो वहां पर जश और चर दो करता है ये, अभ्यासे चर च, ऊपर झला मारा है ना, तो चर च, च से क्या लेंगे? जश। जश भी ले लेंगे तो झलों के स्थान में जश होगा या चर होगा, दो में से जो भी संभव होगा वो हो जाएगा। लेकिन वो तो त्रिपादी के सूत्र हैं, वो तो असिद्ध हो जाने चाहिए यहां पर। तो अब क्या कहें, यदि ये कहेंगे असिद्ध हो करेंगे तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा, तो निरर्थक इसलिए नहीं होगा कि कोष्ठ आदि जो सूत्र हैं वो तो सिद्ध रहेंगे, उनके लिए सार्थक हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया? उनके लिए सार्थक हो जाएगा, अभ्यासे चर्च जहां लगेगा वो असिद्ध हो जाएगा, तो उसको हम फिर आदेश आदि नहीं बोलेंगे, अनादेश आदि ही तो कहलाएगा, वो अनादेश आदि ही तो कहलाएगा। फिर वो उसके लगने के बाद भी हमने उसको असिद्ध मान लिया अभ्यासे चर्च सूत्र को, तो इस सूत्र की दृष्टि में तो यही रहेगा ना कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर कोई भी आदेश नहीं हुआ है, यानी अनादेश आदि ही रहा। अनादेश आदि रहा तो फिर ये अपना कार्य करेगा, अभ्यास का लोप करना और ये कार्य करना, ठीक है ना। तो जैसे हम फल धातु ले लें या भज धातु ले लें, तो यहां पर अभ्यास में आदेश करने के लिए हम अत्रलोपोभ्यासस्य के प्रकरण का तो कोई सूत्र लेंगे नहीं, वही वही तो लगाएंगे हम अभ्यासे चर्चे, भाई फल में फ को प करेंगे और फल भज, भज में भ को ब करेंगे। तो इस सूत्र की दृष्टि में आता है, एक हल मध्य सूत्र की दृष्टि में वो आदेश आदि रहा कि अनादेश आदि रहा? अनादेश आदि ही कहलाएगा। तो फिर आगे एक सूत्र हम पढ़ेंगे अभी आज, त्रिफल भज त्रिपष्ट, मैंने इसीलिए भूमिका बनाई, वहां देखो फल भी आ रही है भज भी आ रही है ना। तो जब वहां आ रही है और वहां ये सूत्र कह रहा है कि इन में भी यही बात, इन यही कार्य करना है, तो प्रश्न उठेगा क्यों करना है, अतः ही कल मध्य आ तो गया भाई, उसकी दृष्टि में अभ्यासे चर्च सूत्र सिद्ध रहेगा तो ये कार्य तो वही कर देगा, अभ्यास का लोप और ये कार्य, आपको फल और फल और भज ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है यहाँ, क्योंकि ये अतिरिक्त धातुएं तभी तो पड़ी गई हैं आगे के सूत्रों में कि इन सूत्रों से प्राप्त नहीं था ये कार्य करना, अभ्यास का लोप करना, तभी तो वहां फल और भज का पढ़ना क्या सिद्ध करता है, कि अत एक हल मध्य सूत्र की दृष्टि में अभ्यासी चर्च सूत्र सिद्ध ही रहता है, बस ये निष्कर्ष निकालना था। अच्छा जी, एक बात समझ नहीं आई, ये लिट निमित्त तक आदेश वहाँ हमने समझा था ना, तो ये अभ्यास चर्चा ये सब आदि। अब मैंने कहा था कुछ पूछना है तो कहा था कुछ नहीं पूछना है, अब निकल आया प्रश्न। क्या आते ही कहल मध्य नादेश लिटी, इसमें लिटी दो बार पढ़ा गया था। तो प्रथम तो जो आदेश हुआ है आदि में वो लिट निमित्त तक ऐसा आदेश न हो, तो ये ऐसा आदेश न हो। हाँ, लिट को मान करके जो आदेश होते हैं वैसा न हो, अर्थात अनादेश आदेह जो ये कह रहा है शब्द कि आदेश आदि में नहीं होना चाहिए, तो वह आदेश लिट निमित्त तक यदि होगा तब। तो अभी जो अभ्यास है जब ये हाँ, तो अभ्यास कब होता है, बिना लिट के हो जाएगा, परंपरा से लिट निमित्त तक ही रहेगा वो। वहां बात ये हुई थी कि जैसे हम णोनः या धात्वादेश सह लगाते हैं, ये क्या लिट निमित्त तक है क्या? तो वहां ये आदेश आदि नहीं कहा जाएगा। हमने नकार को नकार कर लिया तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वहां जो रूप चलाते हैं कि ननाम नेमतुह नेमहु, तो वहां हम कहें कि आप कैसे लगा रही हो, ये तो ण को न कर दिया है हमने, आदेश आदि हो गया ये, तो अनादेश आदि कहां रहा? तो कहा जाएगा कि ये लिट निमित्त तक नहीं था, तो पड़ गई लिट की आवश्यकता। नहीं आया समझ में? नेमतुह में जब हम अकार को एकार करने लगे, अभ्यास का लोप करने लगे, तो तुरंत ही दूसरे व्यक्ति ने आक्षेप किया कि आप यहां कैसे कर पाओगे, यहां तो हमने ण को ना किया है, ये अनादेश आदि नहीं रहा, ये तो आदेश आदि हो गया। तब उसको उत्तर दिया जाएगा, ये जो णकार को नकार हुआ है ये लिट निमित्त तक नहीं है, ठीक है ना? तो वहां पर हम उसको अनादेश आदि ही मानेंगे, क्योंकि लिट निमित्त तक नहीं है, इसलिए भले ही ण को न हो गया है, लेकिन ये सूत्र ये नहीं मानेगा कि यहां पर आदेश हो चुका है। क्यों? क्योंकि लिट निमित्त तक नहीं है, तो नेमतुह नेमहु बन जाएगा वहां, नहीं तो ननमतुह ननमहु बनना चाहिए। हैं? अभ्यास चर्चा में जो अभ्यास में तो ये दोनों प्रकरण जो अभ्यास में वो केवल लिट पर रहती है। हाँ, अभ्यास क्योंकि द्वित होने पर होता है, द्वित हुआ है लिट निमित्त तक, ये सारी बातें सामने आ रही हैं, बिना लिट के ये अभ्यास तक हम पहुंच ही नहीं पाते। अभ्यास तक नहीं पहुंचते तो ये अभ्यास में जो होने वाले आदेश हैं ये भी नहीं हो पाएंगे, तो लिट वहां पर चाहिए था। और धात्वादेश असरण होना ये बिना लिट निमित्त तक है, इन्हें कोई लिट से लेना देना है ही नहीं, ये तो उपदेश अवस्था में ही कर देते हैं, ये अलग है। और एक चीज है कि जैसे हम पच धातु को ही ले लें, तो पपाचे पेचतुहु पेचुहु, तो हम कहते हैं देखो यहां पर आदेश आदि नहीं है, ये अनादेश आदि है। लेकिन पच में क्या हम झलाम वो अभ्यास चर्चा सूत्र नहीं लगा सकते क्या? अभ्यास में झल के स्थान पर जश और चर होते हैं, झल में पकार आया कि नहीं, तो हम चर कर लेंगे, क्या करेंगे चर, पकार को पकार ही कर लेंगे, क्योंकि वैयाकरण का दिमाग तो खोरापाती होता है ना, थोड़ा वो तो करेगा ना, उधेड़ बन उसमें भी भाई, वर्षा तो वहां भी होती है ना जहां समुद्र होता है, ये तो है नहीं कि यहाँ जल की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा बुद्धिमान है वो यहाँ पानी क्यों गिराएगा, तो वर्षा तो वहां भी होती है, तो पानी में पानी गिरा, पानी ही रहा, पकार को पकार कर लिया, कोई बात नहीं, आदेश आदि तो हो ही गया ना, हमने हस्तक्षेप तो कर ही दिया ना उसमें, छेड़छाड़ तो कर ही ली। तो उस अवस्था में उसको अनादेश इनके आदेश आदि नहीं माना जाता है। अगर रूपा भेद है तो, रूप में अभेद है तो, अब ये पता कैसे लगेगा, क्योंकि हर बात के लिए तो कोई ना कोई हेतु चाहिए, कोई संकेतक भी तो हो उसको बताने वाला कि हाँ ऐसा हम नहीं मानेंगे। तो वहां भी देखो आगे जब निषेध आएगा इसमें तो वहां सूत्र आएगा, निषेध कहां से प्रारंभ होता है, न शस दद वादी गुणाना। तो दद को ले लो, अभ्यास या चर्चा से हम द को द करेंगे कि नहीं, अभ्यास चर्चा से जैसे प को प किया तो द को द नहीं कर सकते, तो ये आदेश आदि हुआ कि अनादेश आदि हुआ, ये तो आदेश आदि हो गया, आदेश आदि हो गया तो फिर अतः एक अल मध्य से प्राप्ति ही कब है जो हम निषेध कर रहे हैं। तो निषेध ये बता रहा है कि अगर रूपा भेद है तो उसको अनादेश आदि ही माना जाएगा। तो ये सारी बातें थी, तो अब आगे के सूत्र अधिक समझ में आएंगे। चलो अब देखते हैं आगे। तो त्रिफल भज प्रपश्च, अब पिछले दो सूत्र तो स्पष्ट हो ही गए, अब अन्य जो सूत्र आ रहे हैं विधान करने वाले, अभ्यास का लोप करना, एकार करना, ये तभी तो सार्थक होंगे जब पिछले सूत्रों से प्राप्ति नहीं थी। कहीं विकल्प के लिए आएंगे सूत्र, कहीं प्राप्ति के लिए। तो त्रिफल भज त्रपह षष्ठी एक वचनांतम चाद्यपदम। तो त्रि फल भज त्रप चार धातुएं हैं इसमें, त्रि दीर्घ ऋकारांत है ये, त्रिप्लवन संतरण यो हो। तो त्रि फल भज त्रप इत्येतेषां अंगानां अकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति। अब यहां अनादेश आदेश शब्द को नहीं लाना है क्योंकि धातु का नाम ले दिया ना भाई। व्यापक रूप से जब बात कही जाती है कोई तो वहां पर विशेषण लगाए जाते हैं, यहां तो धातु का ही ग्रहण कर दिया गया है सीधा, वो जैसी भी है वैसी है, उसमें और विशेषण क्या लगाएंगे आप। तो इत्येतेषां अंगानां अकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति अभ्यास लोपश्च, और जो शर्त चलेगी वो सर्वत्र वही रहेगी कि कितंगित लिट परे हो और सेट थल परे हो, थल को साथ में लेते चलना है सर्वत्र, वो साथ साथ जाएगा। अब यहां देखो जैसे त्रि धातु का है तो त्रि में, क्योंकि त्रि दीर्घ ऋकारांत है ये, अब यहां पर जब हम लिट लकार लाएंगे तो ये तो स्पष्ट है कि उदाहरण हमेशा अतुस उस, अथुस अ और व म, इन्हीं के आने हैं और थल का आएगा, क्योंकि कित लिट लेना है ना सर्वत्र, और थल को तो अलग से विधान कर ही दिया गया है, वो भी साथ में लेना है। तो उदाहरण कहां से प्रारंभ करेंगे हम, अतुस से। अब अतुस जब आया तो त्रि को गुण तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अतुस कित है, लेकिन इसका सूत्र गुण करने का अलग से है। दीर्घ ऋकारांतों में जहां गुण करने का सूत्र है वो है रिच्छति रीताम, रीताम रीत पढ़ा हुआ है वहां, वहीं पर है ये सातवें अध्याय के चौथे पाद में। तो रिच्छत्य रीताम, जो ऋकारांत हैं उनको गुण करता है ये, तो इसने गुण कर दिया तर। अब तर को दित हुआ है यहां, तो अभ्यास में तो त्रि ही आएगा द्विवचनेची लगा करके, ठीक है ना। तो त्रि और तर, अब ये सूत्र क्या यहां पर हमने कोई आदेश किया है, यहां आदेश आदि है, तो आदेश आदि है या नहीं है। अभ्यास में क्या है द्वित करने के बाद, त्रि, त्रि में उरत नहीं लगाएंगे, त्रि में है क्या, आदि में, आदि में नहीं, आदि में क्या नहीं है, आदेश। देखो त्रि धातु के आगे हम जब अतुस लाए तो पहले हमने गुण कर लिया, अब गुण करने के बाद, गुण करने के बाद जब द्वित्व किया तो द्विर्वचनेची से यहां पर गुण किया गया, वो द्विर्वचनेची से रूपातिदेश किया गया, तो रूपातिदेश करके अभ्यास में आया त्रि, अभ्यास में है अब त्रि, और उसके आगे है फिर तर, वो तो तर पहले से ही है, गुण हो चुका है वहां पर। अब अभ्यास में जो त्रि है, जो उरत लगाया हमने, तो वहां क्या बन गया? तर। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रथम वर्ण है तकार, वो तो ज्यों का त्यों है यहां पर, लेकिन अभ्यास में शेष क्या रहता है? अभ्यास में अच को तो हटाते नहीं है ना भाई, प्रथम हल शेष रहता है, लेकिन साथ में जो स्वर है वो भी विद्यमान रहेगा। तो ये स्वर, बिना स्वर के तो व्यंजन का उच्चारण होगा ही नहीं वहां पर अभ्यास में, इस दृष्टि से लिया गया है। क्योंकि यहां पर जब ये सूत्र बनाया गया है तो उसे ये भी सिद्ध हो रहा है कि गुण को भी ये आदेश के रूप में ले रहे हैं। वो गुण नहीं, उरत, उरत जो लगाया है हमने अभ्यास में, जो अकार किया है री के स्थान पर, अकार जो किया है, तो उसको भी आदेश के रूप में ले रहे हैं, नहीं तो इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी फिर तो। त्रिधातु को यदि हम अगर हम अनादेश आदि मानेंगे तो उस अवस्था में अतः एक हल मध्य सूत्र से ही सिद्ध हो जाएगा, उस तरह से ले सकते थे इसको। फिर भी यहां पर कहा गया है तो गुण को भी ये आदेश के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से इस सूत्र से यहां पर फिर अभ्यास का लोप कर दिया। उरत से पहले नस्वाहा से अभ्यास को रस्व हो जाएगा, वो भी अभ्यास हो जाएगा, आदेश नहीं जाएगा। तो वहां भी तो वही प्रश्न उठेगा कि तकार को तो नहीं किया ना कुछ भी हमने, किया तो री कोई, वो तो एक ही बात हो गई, हम री को ह्रस्व करें या उरत करें, जैसे भी करेंगे, क्योंकि उरत में वहां पर वो नहीं है, तपर नहीं है, उहू, वो दीर्घ री भी आ जाएगा, ह्रस्व री भी आ जाएगा, तो वहां दो दो सूत्र की आवश्यकता नहीं है लगाने की। क्योंकि एक एक नियम यह भी चलता है कि जो विधियां परिवर्तन करने के बाद भी लगे, परिवर्तन बिना किए भी लगे, वो नित्य कहलाती हैं फिर, है ना। हम ह्रस्व कर लेंगे तब भी उरत लगेगा, नहीं करेंगे तब भी लग रहा है, तो फिर सीधे लगा ही लो उसको, वो नित्य हो जाती है फिर, वो पहले होती है। और वैसे भी ह्रस्व पहले है या उरत पहले है, वहां प्रकरण देखें तो रस्व पहले है, उरत आ गया तो उरत लगेगा, पर सूत्र को हमेशा महत्व दिया जाता है। तो तेरतुह तेरुह ये बन गया। या फिर हम एक और भी समाधान है इसका, हाँ अभी ध्यान आया मुझे कि ठीक है, हमने मान लिया कि यहां पर आदेश आदि हम उसी रूप में ले रहे हैं, चलो कि प्रथम वर्ण को ही हम आदेश, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है तो ये अनादेश आदि है, अनादेश आदि है, ठीक है ना। अब अनादेश आदि होने से अतः एक हल मध्य सूत्र से हो ही जाता, लेकिन जहां से जब निषेध प्रारंभ करेंगे हम, तो निषेध में जैसे मैंने कहा था कि शस और दद, लेकिन उसी सूत्र में एक शब्द और पढ़ा हुआ है, उधर ध्यान नहीं गया था अभी मेरा, गुणा नाम, गुण पढ़ा हुआ है नहीं, वादी गुणा नाम, न शस दद वादी गुणा नाम। तो गुणा नाम का अर्थ यही होता है कि जहां पर गुण हो जाता है, जहां धातु को हम गुण कर लेते हैं पहले, जो गुण के योग्य होती हैं, अभ्यास में गुण करने की बात नहीं है, अभ्यास में तो गुण नहीं करना, गुण तो प्रारंभ में ही हो जाता है ना, द्वित्व करने से पहले ही गुण हो जाता है, वो तो द्विवचनी ची लगाते हैं बाद में, तो गुण वहीं घटाएंगे जहां होता है। तो जहां धातुओं में गुण हो जाता है तो उस अवस्था में अतः एक हल मध्य सूत्र एकार नहीं करेगा, न शस दद वादी गुणाना। अब त्रि में हो गया निषेध इस सूत्र से, उस निषेध को रोकने के लिए, यानी कि त्रि में करना है हमें अभ्यास का लोप और एकार, उसके लिए पढ़ा गया है त्रि यहां पर। और फल और भज का मैंने बता ही दिया कि फल और भज में हम अभ्यास चर्चा से जो आदेश करेंगे भी तो वो सिद्ध मान करके, ठीक है ना, सिद्ध मान करके अतः एक हल मध्य से प्राप्ति नहीं हो रही थी, आदेश आदि माना गया था वो, उसके लिए ग्रहण है। तो इस तरह से यहां त्रि फल भज। अब तरप में क्यों ग्रहण किया गया है, तो उसका तो उत्तर बहुत सामान्य है, सब लोग दे सकते हो, क्यों कहा गया तरप का ग्रहण यहां, क्यों किया गया एक हल? हाँ, इसमें असहाय नहीं है, एक एक तरफ दो आ रहे हैं हल, तकार और रेफ, दूसरी ओर केवल पकार है। और वहां बात क्या थी, असहाय, इधर भी एक इधर भी एक, इसलिए तरप का ग्रहण हो गया। तो सबका निश्चय हो गया। तो तेरतुहु तेरुहु तेरिथ, फेलतुहु फेलुहु फेलिथ, भेजतुहु भेजुहु भेजिथ। त्रप धातु आत्मनिपद की है, तो आत्मनिपद में तो सारे ही प्रत्यय कित होते हैं, तो सारे ही उदाहरण बन जाएंगे वहां। तो त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे त्रेपिषे त्रेपाथे त्रेपिड्वे त्रेपे त्रेपि वहे त्रेपि महे। चलो आगे देखो, अब स्वयं समझ जाओगे कि क्यों ग्रहण किया गया। तो राधो हिंसायाम, राधा षष्ठी क्वचनांतम, हिंसायाम सप्तम क्वचनांतम। राध धातु धातु पाठ में किस अर्थ में पड़ी है? राध साध संसित। तो ये हिंसा कहां से ले आए? हिंसा तो कहां संसिद्धि और कहां हिंसा, कितना विपरीत अर्थ हो रहा है देखो ना। बहुत अच्छी प्रकार से सिद्ध हो जाना और इधर क्या है, हिंसा। तो यही ध्यान में आएगा कि पाणिनि कर क्या रहे हैं, ये स्वयं ही इनका धातु पाठ, स्वयं ही इनका ये सूत्र भी, वहां पढ़ रहे हैं संसिद्ध, यहां पढ़ रहे हैं हिंसा, क्या बिल्कुल ही भूल गए कि क्या मैंने धातु पाठ में कहा है। कोई कहेगा धातु पाठ बाद में बनाया, बाद और इसकी बात नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होता है तो उसको ज्ञान अपना पूरा विषय का पहले से ही पता होता है, क्योंकि अनेक शास्त्र पढ़ करके ही योग्यता आती है पढ़ाने की, तो उनको पता है। तो यहाँ तात्पर्य कहने का यह है कि ये भी तो एक नियम चलता है ना, अनेक अर्थाः धातवो भवन्ति, धातुएं तो बहुत सारे अर्थ वाली होती हैं। तो ये ऐसे ही संकेतों से ये अर्थ निकलते हैं, ये वाक्य यूं ही नहीं बन जाते। अनेक अर्थाः धातवो भवन्ति, ये वाक्य यूं ही नहीं बन गया, बहुत सारे संकेत ऐसे स्वयं पाणिनि ने दे रखे हैं। तो हिंसा अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, उसी अर्थ में लेना है। तो राधा अंगस्य, अब ऊपर से अनुवृत्ति किसकी आ रही थी, अत एक हल मध्य से अतः की, तो यहां अतः बोलेंगे, ये तो आकार है तो अवर्ण से बोलना पड़ेगा। अभी ध्यान रखना अवर्ण और आकार में क्या अंतर है, क्यों देव क्या अंतर है अवर्ण में और आकार में, बताओ क्या समझ में आ रहा है? अवर्ण और आकार इनमें क्या अंतर है, विचार करके देखो। देखो हमने कहा कार, कार हमेशा जिस वर्ण के आगे बोला जाता है वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों रहेगा। आकार यानी अह्रस्व करके बोला हमने, तो ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। हमने कहा अवर्ण, अब कार प्रत्यय नहीं लगाया है, अब यहां जो अ है ये अपने पूरे परिवार को पकड़ लेगा, दीर्घ ह्रस्व प्लुत सब आ जाएंगे इसमें, तो ये होता है अंतर। तो यहां अवर्णस्य स्थाने एकारादेशो भवति। अभ्यास लोपश्च किंगिति लिटि परतः थली च सेटि। तो राध में प्राप्त नहीं था क्योंकि यहां दीर्घ आकार है तो अनादेश आदि ही है लेकिन ह्रस्वकार नहीं है, बस इसी कारण से इसको पढ़ना पड़ा है। दूसरा अर्थ भी हिंसा लेना है, ये भी कारण है, ठीक है ना, अर्थ भी हिंसा लेना है। इनके राध साध संसिद्ध, संसिद्धि वाले को नहीं बोलेंगे, संसिद्धि वाले वैसे ही बनेगा रराधतुहु रराधुहु, वहां ऐसे ही बनेगा। अब यहां राध धातु धातु पाठ में पीछे सूची में दो दो जगह दिखा रहे हैं, स्वादिगण में तो राध साध संसिद्ध और रतिवादी का दिखा रहे, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ अनुरुद्ध कामे है, वो है क्या? नहीं तो वहाँ हिंसा अर्थ कहाँ हुआ फिर भी, वो तो रुद्ध है ना, अनुरुद्ध कामे तो राध दिखा रहे पीछे सूची में, लेकिन यहाँ नहीं दिखा। 32 पेज नंबर दिवादी गण में 32 पृष्ठ पर जी प्रथम कॉलम तीस पृष्ठ पर प्रथम कॉलम राधो अकर्म का वृद्धा वेव, ये वाली है ना, अनुरुद्ध काम है कौन सी? जी जी राधा अकर्म, हाँ राधा अकर्म काद वृद्धौ एव, तो यहाँ वृद्धि अर्थ में है ये, हिंसा तो अर्थ यहाँ भी नहीं हुआ ना, हिंसा तो अर्थ यहाँ भी नहीं हुआ। ऐसे ही इसी कॉलम में, इसी में जो है, इसी पृष्ठ पर दूसरे कॉलम में एक धातु है सिधु सन राधव, अब वहां देखो अर्थ क्या दे रहे हैं, राध धातु से सम लगा करके और अच्छी प्रकार से संसिद्धि, ठीक है ना, संराधव, क्योंकि सिद्ध धातु का हम प्रयोग करते हैं ना, सिद्धि बनाते हैं जब, तो सिद्धि इसी धातु से बनेगा सिद्धु संराधव। अच्छा दूसरे धातु है रथ हिंसा संराधव, हाँ तो वो तो रथ है, उसको छोड़ो अभी, उससे तो लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ रधो हिंसा है हम नहीं है, राधो हिंसा है हम। तो अब यहाँ पर हिंसा अर्थ एक यानी अनेक अर्थ धातव है, ये तो स्पष्ट हो ही गया, दूसरा यह है और उसको स्पष्ट करने के लिए, हिंसा करने के लिए अप साथ में लगा दिया गया है, तो अप जो है बिल्कुल ही अर्थ परिवर्तित कर सकता है, क्षमता है उसमें, उपसर्गों में होती है ऐसी क्षमता, और हम व्यवहार में भी देखो अपराध शब्द कितना चलता है व्यवहार में, अपराधी अपराध ये सब चलते हैं, एक्यूज्ड, तो वहां हिंसा अर्थ ही तो है एक प्रकार से, भाई जो गलत कार्य करता है समाज को कष्ट पहुंचाता है, कष्ट वही हिंसा हो गई, पीड़ा देना किसी के लिए वही अपराध होता है, तो यही अप लगा करके राध धातु हिंसा अर्थ में आती है, लेकिन धातु पाठ में नहीं मिलेगी, ऐसे करके उपसर्ग लगा करके ही हिंसा अर्थ में लाएंगे हम उसको, तभी हो पाएगा। चलो ये हो गया स्पष्ट, राधो हिंसायाम, तो यहां तक तो ये जो दो सूत्र हैं ये अलग से विधान करने के लिए हो गए प्राप्ति न होने के कारण से। अब विकल्प वाली बात आई, तो विकल्प दोनों में, विकल्प में दोनों बातें हो सकती हैं, प्राप्त विभाषा भी होती है या अप्राप्त विभाषा भी होती है, जहां जैसा संभव हो वहां देखेंगे। तो वाज्री भ्रम त्रसाम, ये दो सूत्र विकल्प के आ रहे हैं, तो वा अव्यपदम ज्री भ्रम त्रसाम षष्ठी बहुवचनांतम, ज्री भ्रम और त्रस तीन धातुएं हैं इसमें, ज्री यहां भी दीर्घ ऋकारांत है, ज्रीष झ्रीष वयो हानौ वही ज्री है ये, तो ज्री भ्रम त्रस इत्येतेषां अंगानां अतः स्थाने, यहां हम तपर कर सकते हैं, अतः स्थाने एकारादेश भवति अभ्यास लोपश्च वा किंगित लिटि परतः थलि च सेटि। अब यहां बताओ कि त्रि में प्राप्त विभाषा है या त्रि नहीं, ये ज्री, ज्री में प्राप्त विभाषा है या कि अप्राप्त विभाषा है? अप्राप्त विभाषा। अप्राप्त क्यों है, तो क्या उत्तर आएगा? हाँ, गुण होने के कारण से यहां पर निषेध कर दिया गया था। और भ्रम और त्रस में, दोनों में अप्राप्त है, बल्कि भ्रम में तो हम यहां तक कह सकते हैं कि दो दो बातें विरोध में आ रही हैं, एक तो आदेश आदि भी है ये, ठीक है ना, भ को ब करेंगे नहीं, और दूसरा असहाय हल नहीं है, वहां तो दो दो रुकावटें आ रही हैं, त्रस में एक ही रुकावट है, असहाय हल नहीं है, तो ये दोनों अप्राप्त विभाषा, तो इस तरह से हम तीनों धातुओं को ले सकते हैं, तीनों अप्राप्त विभाषा कहलाएंगे, तीनों में प्राप्ति नहीं थी, एक में गुण के कारण से और एक में आदेश आदि और असहाय न होने के कारण से, और तीसरी में वहां भी दो हल आ रहे हैं, तो जे रतुहु जे रुहु जे रिथ, जज रतुहु जज रुहु जज रिथ, गुण उसी से करेंगे, रिछत्य रिता, हम ध्यान रखना, और फिर द्रवचनेची लगा देंगे, भ्रम का भ्रेमतुहु भ्रेमुहु भ्रेमिथ, अब यहां तो अभ्यास का लोप ही हो गया है, तो हमें आदेश कहां दिखाई देगा, आदेश आदि होने पर भी अप्राप्त भाषा होने के कारण से अभ्यास का लोप कर दिया गया, बकार होने पर भी, लेकिन दूसरे पक्ष में तो दिखाई देगा हमें बकार, तो बभ्रमतुहु बभ्रमुहु बभ्रमिथ, त्रेसतुः त्रेसुः त्रेसिथ तत्र सतुः तत्र सुः तत्र सिथ। त्रस धातु किस अर्थ में आती है? त्रसे उद्वेगे। उद्वेग अर्थ में। और भ्रम तो उसमें आती है चलने अर्थ में, भ्रम चलन है। हाँ, अनवस्था में चलना तो होता है लेकिन थोड़ा अनवस्था की दृष्टि से, ऐसा नहीं एक सीध में जा रहा है। अब यहां पर सात धातुएं और हैं आगे जिनमें विकल्प किया गया है, तो यहां भी प्राप्त और अप्राप्त दोनों बातें घट सकती हैं, जहां जैसा होगा देखा जाएगा। तो फणाम च सप्ता नाम लेंगे क्रम से ही, जहां फण धातु आई है उसके आगे छह और गिन लेना। यहां वैसा नहीं है जक्ष इत्यादि षट करके हम सात गिने कि छह सूत्र में षट कहा गया एक जक्ष भी, क्योंकि वहां पर सूत्र की रचना और प्रकार से है। जक्ष इति कह करके यहाँ इति इति कुछ नहीं है, सप्तानाम ही फणाम शब्द दोनों में एक ही व्यक्ति आ रही है, और फणाम में भी बहुवचन आया है इसीलिए, क्योंकि सप्तानाम के साथ में जोड़ेंगे इसको। तो फणाम षष्ठी बहुवचनांतम चाव्य पदम सप्तानाम षष्ठी बहुवचनांतम। तो फणादीनाम सप्तानाम धातुनाम अवर्ण से स्थाने, अब यहां अवर्ण इसलिए कहा है कि इसमें कहीं तो अकार है कहीं आकार है, तो एक सामान्य शब्द बोल दिया अवर्ण। अवर्ण से स्थाने वा एकार आदेशो भवति अभ्यास लोपश्च लिटि किंगति परतः थली च सेटि। अब ये तो आदेशादि हो गई, फ को प हो गया ना, तो अप्राप्त भाषा हो गई यहां पर। फेणतुः फेणुः फेणेथ, तो ये धातु फण ये कहां से प्रारंभ करेंगे हम? ये भुआदि गण में है ना, हाँ फण गतौ से प्रारंभ करेंगे। कौन से पृष्ठ पर है ये? 17 दूसरे कॉलम। हाँ दूसरे कॉलम में 17 पृष्ठ पर। तो फण गतौ में वैसे यहाँ पर समाप्ति हो रही है, जो पिछला भाग चल रहा था उसकी सभी धातुएं परस्मै पद की थी वहां पर, तो ये परस्मै पद का ही उदाहरण है। फेणतुः फेणुः फेणेथ पफणतुः पफणुः पफणेथ। आगे फिर अलग से एक धातु और पढ़ी थी उसमें राजरी दीप्त, बहुत प्रसिद्ध धातु है ये भी परस्मै पद की ही थी, इसमें आकार था तो ये भी अप्राप्त भाषा कहलाएगी। तो रेजतुः रेजुः रेजिथ, उसी आकार को ही एकार हो गया अभ्यास का लोप, और रराजतुः रराजुः रराजिथ। टोटल उदाहरण कितने बनेंगे? तीन दो दो दो छह और एक सात, सात बनते हैं ना, तो सात में थोड़ा थोड़ा दिखा दिया, एक थल का दिखा दिया, दो वो दिखा दिए। आगे फिर तीन धातुएं एक साथ पड़ी हैं उसमें टुभ्राजरी टुभ्राश्री टुभलाश्री दीप्तव। अब यहां पर तो दो दो रुकावटें हैं, अप्राप्त भाषा ही कहा जाएगा क्योंकि एक तो आदेश आदि भी है सारी ये, और दूसरा आकार भी है इनमें, और ये हैं, ये कैसी हैं? ये आत्मनिपद की हैं तीनों। तो अब इसमें आत्मनिपद के उदाहरण लेने होंगे हमें, तो भ्रेजे भ्रेजाते भ्रेजिरे बभ्राजे बभ्राजाते बभ्राजिरे, ऐसे ही भ्राश्री का भ्रेशे भ्रेशाते भ्रेशिरे बभ्राशे बभ्राशाते बभ्राशिरे, भ्लाश्री भी उसी के साथ में है, तीन इकट्ठी हैं ये, तो भ्लेशे भ्लेशाते भ्लेशिरे बभलाशे बभलाशाते बभलाशरे। अब जो आगे नया वर्ग प्रारंभ हो रहा है धातुओं का वो परस्मै पद की है उसमें, तो स्यमु स्वन ध्वन शब्दे, हमें सात संख्या पूरी करनी है तो कहां जाकर के हो रही है वो सात संख्या पूरी? स्वन धातु तक, ध्वन रह जाएगी उसमें अलग से बची हुई। तो ये उदाहरण आएंगे परस्मै पद के, तो स्यम में, अब स्यम में हम क्या मानेंगे, प्राप्त विभाषा या कि अप्राप्त विभाषा? अप्राप्त। क्योंकि सकार और यकार दो हल आ गए एक और, ऐसे ही स्वन में भी वही बात है। तो पूरा ही सूत्र देखें तो ये अप्राप्त विभाषा वाला हुआ। तो स्यमतुः स्यमुः स्यमिथ सस्यमतुः सस्यमुः सस्यमिथ, स्वन का स्वेनतुः स्वेनुः स्वेनिथ सस्वनतुः सस्वनुः सस्वनिथ, ये शब्द अर्थ में आती हैं स्यम स्वन ध्वन शब्दे, इसी से बनता है ध्वनि ध्वन। तो ये अलग हो गया सूत्र। अब निषेध के, यानी कि दो सूत्र पहले आए थे जो विकल्प वाले नहीं थे, फिर दो विकल्प के आ गए, अब निषेध। तो निषेध का सूत्र आ गया न शस दद वादी गुणानाम। ये एक ही सूत्र है बस निषेध का, और यहां पर आकर के ये प्रकरण भी इनका समाप्त हो रहा है। ये अंतिम सूत्र है इस प्रकरण का। तो न अव्यपदम शस दद वादी गुणानाम षष्ठी बहुवचनांतम। वादी, वादी का तात्पर्य वद धातु ऋणि प्रत्यय करके वैसा नहीं है, वादी का तात्पर्य वकारः आदिर यस्य, ऐसी धातुएं पकड़ेंगे अब जिनमें प्रारंभ में वकार आ रहा हो उनको लिया जाएगा। और गुणानाम, गुण शब्द से यहां पर जिनमें गुण हो जाता है, जो गुण के योग्य हैं ऐसी धातुएं। तो सर्वत्र प्राप्ति है इसीलिए निषेध है। तो प्राप्ति कैसे होगी? तो यहां शस में तो इसलिए प्राप्ति है क्योंकि अनादेश आदि है ये, है दद भी ऐसी ही है, ये भी अनादेश आदि है, ठीक है ना। तो अतः एक हल मध्य से प्राप्ति थी यहां पर, ऐसी वादी में देख लेंगे और गुण में भी। तो शस दद इत्येतयोर अंगयोः वकारादी नाम च अंगानाम, और गुण शब्द से तात्पर्य यहां पर गुण शब्देन अभिनिर्वृत्तस्य च यो अकारः, क्योंकि गुण से यहां पर गुण के योग्य जो धातुएं हैं, तो गुण तो हम देखते हैं कि ओ ए अ तीन है ना, अ ए ओ, तो तीनों ही गुण ले लिए जाएंगे। लेकिन हमें पीछे ये भी देखना है, प्रसंग चल रहा है अकार के स्थान पर एकार, क्योंकि ये निषेध कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है विचार करने की, ये कर रहा है निषेध। तो निषेध कहाँ होता है? प्राप्ति में। प्राप्ति कहाँ होगी? जहां आकार दिखाई देगा तभी तो प्राप्ति होगी। तो जहां पर आकार बन जाता है, जहां आकार गुण के रूप में आएगा, भले ही वो रपर हो, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। रपर होने पर भी गुण तो नाम हुआ ना उसका, पहले गुण किया गया उसके बाद रपर हुआ है। तो वहां जो गुण करके आकार आ रहा है उसके स्थान पर एकार की प्राप्ति हो रही है, उसको रोका जा रहा है। इसलिए जो वाक्य इन्होंने पूरा खोला है गुण शब्द का अर्थ करते हुए कि गुण शब्दे न अभिनिर्वृत्तस्य च यो अकारः, तस्य स्थाने एकारादेशो अभ्यास लोपश्च न भवति किंगिति लिटि परतः थलि च स्यति। तो शस धातु का, तो शस धातु का अर्थ क्या होता है? एक तो शंस धातु है ना, तो यहां है शसु हिंसायां, वो जो शंसु है वो तो स्तुति अर्थ में आती है, वहां तो प्राप्ति ही नहीं होगी, निषेध क्यों करेंगे? क्योंकि दो हल है एक और वहां। तो शसु हिंसायां इस धातु को लेना है यहां पर, ठीक है ना। और दद धातु ये देने अर्थ में आती है, दद दाने, जैसे डुदाएं दाने है ना, ऐसे ही दद दाने। तो यहां शस का शश सतुह भी उपसर्ग लगाया गया है ये, तो शश सतुह शशसुह शशसीथ, तो अतः एक हल मध्य से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया गया। दद दाने ये आत्मनिपद की है, तो आत्मनिपद की है तो हमें आत्मनिपद के रूप लगाने हैं लिट लकार में, तो वहां पर अनादेश आदि होने के कारण से दे दे दे दाते दे दे रे प्राप्त हो रहा था, इसने निषेध कर दिया। तो दद दे दद दाते दद दिरे। वकारादियों में हमने वम धातु को ले लिया, वो है ना टुवम, टुवम उद्गिरणे, वमन करना जिसका अर्थ होता है, तो वो भी अनादेश आदि है, वो परस्मी पद की है। तो क्या बनता अगर वो ये सूत्र निषेध न करता? तो वे मतुह परस्मी पद की है, इसने निषेध कर दिया। तो वव मतुहु वव मुहु, वकार आदि का एक उदाहरण दे दिया इन्होंने, और भी मिल सकते हैं बहुत से। अब गुण का दिखाया, तो गुण में श्री, श्री धातु हिंसा अर्थ में आती है, ये श्री हिंसायाम, इसी से बनता है ये शरीर, जिस शरीर को हम लिए हुए हैं कितने कितने सालों से, सब ढो रहे हैं ना इसको, हम शरीर ढो रहे हैं या शरीर हमें ढो रहा है? अब उलझन आ गई है। अब पहले देखो कौन भारी लग रहा है किसको क्योंकि ढोने ढोने वाले को जो ढोई जा रही है वस्तु, उसके कारण से भार प्रतीत होता है ना। हम हाथ में गठरी उठाए घूम रहे हैं तो गठरी हमें ढो रही है कि हम गठरी को ढो रहे हैं? तो वहां तो कहते हैं कि हम गठरी को ढो रहे हैं, गठरी हमें थोड़ी ढो रही है। लेकिन जरा शरीर पर तो विचार करो कि हम शरीर ढो रहे हैं या शरीर हमें ढो रहा है, हैं? क्या लगता है दोनों में उलझन आएगी। अब दोनों उत्तरों में कहीं से भी कोई उत्तर दे दो। अगर हम ये कहें कि हम शरीर ढो रहे हैं तो हम कौन हो गए? जीवात्मा। ये तो स्पष्ट है, दो भाग करने पड़ेंगे ना हमें, दो वस्तुएं अलग अलग। तो हम जीवात्मा, तो जीवात्मा तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये इसकी तो क्षमता ही नहीं है, वैसे भी निष्क्रिय है पुरुष ये तो कोई क्रिया ही नहीं कर सकता, ये क्या ढोलेगा? तो वहां भी उत्तर नहीं बन पाएगा। और शरीर हमें ढो रहा है तो शरीर तो जड़ है, ये कैसे ढोलेगा? तो दोनों में ही उलझन आएगी, ठीक है ना? तो गंभीरता से विचार करना, फिर बताना कल को कि कौन ढोता है, परीक्षण कर करके, ठीक है ना? प्रैक्टिकल रूप में लेबोरेटरी में ले जाना अपने को तो ये श्री हिंसायाम हिंसा का अर्थ यहां ये नहीं है कि शरीर है तो इसको मारो, हिंसा करो इसकी। अभी तो ये हिंसित तो होता है, कष्ट कष्ट जो है हमें कहां मिलते हैं? भोगा यतनम शरीरम, यही तो सारे कष्ट अनुभव होते हैं। ये ठीक है कि सुख भी अनुभव होते हैं, दुख भी अनुभव होते हैं, लेकिन दुख की मात्रा अधिक है या नहीं? बल्कि यहां तक कह दिया गया है कि सब दुखी ही दुख है, सुख तो है ही नहीं यहां पर, सुख है तो भ्रांति हो रही है वो तो। चलो वो अलग विषय बन जाएगा एक। तो श्री हिंसायाम धातु का यहां बनेगा। अब यहां पर गुण होने के कारण से, गुण होने के कारण से जो आकार आ रहा था, तो वहां पर जो निषेध इससे कर दिया गया क्योंकि उसके आकार को एकार की प्राप्ति हो रही थी, तो शशरतुहु शशरुहु, नहीं तो क्या बनता? शेरतुहु शेरुहु, वी उपसर्ग लगा दिया गया है, वी शशरित। एक और लिया उदाहरण, जैसे यहां तो मैंने कहा था कि आकार, आकार को ही तो एकार की प्राप्ति होगी, लेकिन गुण लू धातु में देखो, लू में क्या है? लू में हमने गुण क्या किया है? ओ, लेकिन ओ करते ही अवादिश भी हो गया, अंतरंग है ना, वो तो वो हो ही जाएगा वहां पर। तो यद्यपि ओ को एकार की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन गुण करने के बाद अंतरंग होने से तुरंत ही वहां पर अवादिश भी हो गया। उसके बाद ही लगाएंगे हम द्विर्वचनेची सूत्र द्वित्व करते समय, पहले ओकार कर लेंगे, अवादेश भी कर लेंगे, सारी कार्य लव बन जाएगा पहले, उसके बाद फिर द्वित्व करेंगे। तो यहां पर भी आकार उपलब्ध हो चुका है, ऐसे ही पू धातु में भी है। तो इसीलिए कहा गया था ना कि गुण शब्द के द्वारा, गुण शब्द से अभिनिर्वृत्त जो आकार है, यानी गुण किया फिर अवादेश किया आकार आ गया अंतिम परिणति जाकर के, तो लुलवी था पूपवी था, यहां पर निषेध कर दिया गया। अभ्यास का भी लोप नहीं हुआ, एकार भी नहीं हुआ, नहीं तो क्या बनता, क्या बनता रूप यहां पर, जरा बोलना क्या बनेगा? देखो लू है ना, लू को गुण हुआ लो, फिर लव अवादेश हो गया, और आगे है अतुस, या कौन सा दिया उदाहरण इन्होंने, थल का दिया है, थल का क्यों दिया है जरा बताना, ये अतुस उसका क्यों नहीं दिया, जल्दी दौड़ाओ बुद्धि को, अतुस का उसका क्यों नहीं दिया? वहां आकार बना ही नहीं, पहली बात तो वहां गुण ही नहीं हुआ, अतुस कैसे गुण होने देगा, कित है वो तो, वहां तो उवंग आदेश हुआ है, लुलुवतुहु लुलाव लुलुवतुहु लुलुवुहु, लेकिन जब थल आया तो गुण को अवसर मिल गया, अब तो गुण हो जाएगा ना, थल तो कित है नहीं, अब यहां पर अथल को इडागम भी हो चुका है, तो लो ई थ, ठीक है ना, लो ई थ, लो को अबादेश हो गया, लव ई थ, अब लव ई थ में इसने निषेध कर दिया तो लुलव ई थ बन गया, लेकिन यदि ये निषेध न करता यहां पर गुण कह करके तो लव ई थ, अभ्यास का तो लोप हो ही जाना था, और लव में जो अ है उसको ए हो जाना था, तो क्या बनता है, लेविथ, लेविथ बनता, अब क्योंकि ये कल्पना करनी पड़ रही है, प्रयोग में आता नहीं, इसलिए देर लगी समझने में कि ले भी था, बड़ा विचित्र सा लग रहा है बोलने में, ऐसे ही पू का पे भी था बन जाता, तो पूप भी था, तो थल का उदाहरण इसीलिए है क्योंकि यहीं पर गुण हो सकता है, यहीं पर आकार मिल सकता है। तो ये तो विषय यहां समाप्त हुआ, अब आगे सूत्र, ये दो सूत्र अलग विषय के हैं, ये पीछे से केवल मात्र सब संबंध छूट चुके हैं, केवल अंगस्य चल रहा है। तो अर्वण स्त्रसावनय, अर्वण षष्ठी क्वचनांतम त्रि, ये त्रि है यहां पर, त्रि लुप्त प्रथमांत निर्देश, असौ ये अदस का रूप मत समझ लेना कि असौ अमु अमी, असौ सप्तमे क्वचनांतम, अनय पंचमे क्वचनांतम, ये सु का निषेध है, असौ सुप्रत्यय जो होता है उसका निषेध है, प्रथमा का एक वचन। तो अर्वन अंगस्य स्थाने, षष्ठी है ना, अर्वण, अर्वन अंगस्य स्थाने, मूल शब्द क्या है, अर्वन, ये षष्ठी स्वयं बता रहा है, षष्ठ्यंत शब्द अर्वण, तो अर्वन है तो अर्वण बन जाएगा षष्ठी में, तो अर्वन इत्यस्य अंगस्य स्थाने त्रि आदेशो भवति, ठीक है ना, त्रि आदेश हो जाएगा, कब होता है, तो कब होता है को कहने के लिए इन्होंने जहां नहीं होता है वो बात कह दी है, ठीक है ना, असौ अर्थात सु पर रहते नहीं होता है, इनकी सुह चे ततः परो न भवति, तो अब क्या अर्थ निकलेगा कि अन्य जो व्यक्तियां हैं उनके पर रहते हो जाता है, ठीक है ना, जब सु का निषेध कर दिया गया तो सु का निषेध करने के बाद अन्य व्यक्तियां अर्थ कहां से आएगा, जब नए समास करते हैं तो एक नियम चलता है ना कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरण तथा ही अर्थगति ही, हमने नए से निषेध किया तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन दूसरा जो आएगा उस जैसा कुछ मिलता जुलता तो हो, जब ये कहा जाएगा अनश्वम आने, घोड़े को मत लाना, तो वो जो है सेवक ने क्या किया कि पत्थर को उठा के ले आया, कि ये क्यों लाया कि आपने कहा था कि घोड़े को मत लाना, मैं पत्थर को लाया हूं, तो कहेंगे ना बड़ा मूर्ख है ये, अरे जब तुझसे कहा था घोड़े को मत लाना तो घोड़ा से भिन्न लेकिन घोड़े के सदृश कोई अन्य पशु लाना था, वो पत्थर को उठा लाया, तो यहां पर भी सु नहीं हो लेकिन सु से भिन्न सु जैसा हो, तो सु जैसा के तात्पर्य जो विभक्तियां हैं सारी, अन्य जो 21 प्रत्यय हैं तो एक को निषेध किया तो अन्य 20 प्रत्यय तो आ गए, वहां लग जाएगा इस तरह से। आचार्य जी भाषार्थ कोष्टक में अवर्ण लिखा है, किसमें, वो संभाल लो, संभाल लो उसको, अर्वण, अर्वण शब्द का, अर्वण शब्द को बोल रहे हो ना, तो कौन सी पंक्ति में है ये, अवर्ण लिखा है, कौन सी पंक्ति में, प्रथम ही पंक्ति में, हिंदी में भाषार्थ में, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, हाँ इसको संभाल लेना, अर्वण जो रेफ है ना ये वा के ऊपर लगा लो, चलो आज तुम्हारी सूक्ष्म दृष्टि काम आ गई थोड़ी, तो अर्वण अब यहां हम जब देखेंगे कि सु का तो निषेध कर दिया इसने, अन्य प्रत्यय ले लिए गए, लेकिन एक साथ में निषेध और जोड़ दिया गया है अनयः। तो अनयः तो स्पष्ट है कि नए समास न हो बस शब्द के साथ में, इनकी अनर्वन हमें लेना है अर्वन। यदि हमने अनर्वन बना लिया है तो फिर ये त्रि आदेश नहीं करेगा, ठीक है ना, ये त्रि नहीं करेगा, वहां पर वैसे ही रूप चलेंगे फिर कि अनर्वा अनर्वाण अनर्वाण, वहां ऐसे ही चलाएंगे जैसे कि अन्य अनंत शब्दों के चलते हैं, जैसे राजन के चलते हैं राजा राजान राजान, तो अनर्वा अनर्वाण अनर्वाण अनर्वाणम अनर्वाण अनर्वण। लेकिन हमें जब केवल अर्वन के चलाने होंगे, अब प्रथमा में तो हम राजा के समान ही बनेंगे, अरवा यही बनेगा राजा, अब बदल जाएंगे सारे रूप आगे के, ठीक है। तो इन्होंने द्विवचन से प्रारंभ किया, तो अरवा, अब आगे जब औ प्रत्यय लाए अर्वन शब्द से, अब इसने क्या किया त्रि आदेश कर दिया, तो अलोन्त्यस्य से कहां आएगा ये, क्योंकि त्रि में हम इसको अनेकाल मत मान लेना, री तो अनबंध है ना, उसमें तकारी ही तो है केवल, और री अनबंध लगाया गया है उगित करने के लिए, जिससे कि नुमागम भी कर पाए हम, क्योंकि अब ये शब्द बन जाएगा अर्वत्री, अर्वन में अलोन्त्यस्य सूत्र से नकार को कर लिया त्रि, तो शब्द क्या बन गया, अब अर्वन नहीं है, अब क्या है अर्वत्री, अर्वत्री, त्री को हटा दो अनुबंध है वो अर्वत। अब अर्वत कैसा है, जैसे अन्य उगित शब्द होते हैं वैसा बन गया, अब ये उगित होने से उगित चाम सर्वनाम स्थान है धातु, सर्वनाम स्थान में हमें नुमागम का भी ध्यान रखना है, चार जगह और, एक तो निकल ही गया अरवा, वहां तो कोई मतलब ही नहीं था, अब जो चार प्रत्यय और रह गए सर्वनाम स्थान के, वहां नुमागम भी, तो अर्वत का बन गया अब अरवंत, नुमागम करके बस औ जोड़ दो, अरवंत अरवंत अरवंतम अरवंत। अब बोलो आगे, अब आगे क्या करेंगे हम, आगे क्या बनाएंगे रूप, देखो अर्वत्री है, री अनुबंध है गया अर्वत, अब यहां पर री के अनुबंध का तो कोई कार्य रहा नहीं, वो तो नुमागम का था, वो तो हम कर चुके संपन्न उसको, अब तो किल प्रत्यय आगे जोड़ दो, शस प्रत्यय जुड़ गया अर्वत, तृतीया में अर्वता, आगे भ्याम आएगा तो तकार को तकार कर दो पद संज्ञा करके, अर्वद्याम अर्वद्भि अर्वते अर्वद्याम अर्वद्य अर्वत अर्वद्याम अर्वद्य। और पाणिनि ने सूत्र क्या बनाया था देखना जरा, ये उल्लंघन कर रहे हैं ना अपने नियम का, ये तो घोर अपराध है ना, कि स्वयं बीड़ी पी रहे हैं और दूसरों से कह रहे हैं बीड़ी मत पिया करो, ठीक है ना, तो तुरंत पकड़ लेगा कि खुद क्यों पी रहे हो। तो स्वयं स्वयं तो ये त्रि आदेश कर नहीं रहे, शिष्यों को आदेश दे रहे हैं। तो देखो वहां एक शब्द का स्वरूप दिखाना था उनको, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर ये स्वयं त्रि आदेश कर दें तो फिर त्रि आदेश होता है, ये कहां वाक्य बना, त्रि आदेश कर दिया गया फिर तो ये वाक्य बनेगा। तो शब्द का स्वरूप दिखा करके बोल रहे हैं। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, अर्वन जो शब्द है ना, ये ऐसा जो आता है उसके स्थान में, तो अर्वन में ही सीधे लाएंगे व्यक्ति, अब नस प्रत्यय, यानी कि त्रि आदेश तो करना है ना, मैं अभी किया नहीं गया है, करने से पहले की स्थिति दिखा रहे हैं। अब भाई बाजार से हम सब्जी लाए और कि सब्जी ऐसे बनती है, अब किसी को सिखा रहे हैं, लेकिन जब सब्जी ऐसे बनती है तो प्रारंभ में तो कच्ची सब्जी ही होगी ना, वो तो बाद में बना के दिखाई जाएगी, तो बाद में तो हम लोग बना तो रहे हैं, अभी अरवंत अरवंत है ये सब बना लिए, वो कच्ची सब्जी है सूत्र में। चलो ये हो गया। और भी दिखा दिए इन्होंने अन्यत्र, क्योंकि जैसे ये दिखा है इन्होंने अरवती, तो अरवती में हमने मूल शब्द, एक चीज और है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि सु से भिन्न है लेकिन सु के सदृश, तो हमने सारी व्यक्तियां ले ली थी। एक और भी थोड़ा सा विचारणीय बात होती है कि जब ये नए समास करके कभी निषेध किए जाते हैं तो उनमें दो प्रकार के भेद होते हैं। वो तो एक अलग विषय रहा कि नए एवं युक्तम अन्य सदृशाधिकरण तथा ही अर्थगति ही, उससे हम सारे प्रत्यय ले लेंगे, लेकिन उन सारे प्रत्ययों में केवल इतने ही थोड़े हैं, और भी तो हैं बहुत सारे। भाई स्वादी अगर हम पूरा ले लें तो स्वादी तो बहुत सारे प्रत्यय हैं, तो और व्यापक करने के लिए हम एक अन्य प्रकार का भी सहारा लेते हैं नए समास में। और ये व्याकरण के सूत्र में प्रायः कहा जाता है कि जब नए समास करेंगे तो प्रतिषेध दो प्रकार का कहलाता है। एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध, ये शब्द सुने होंगे तुम लोगों ने, और दूसरा होता है पर्युदास प्रतिषेध। प्रसज्य पर्युदास में क्या होता है कि जहां जोर दे करके निषेध करना होता है, जैसे किसी लोहे को ठोंकना हो तो लोहे को पकड़ेंगे ना पहले, तब ऊपर से प्रहार करेंगे। अगर सुई में धागा डालना हो तो क्या करेंगे, पहले सुई को पकड़ेंगे ना हाथ में, कि सुई है नहीं कि धागा डाल दो, कहां से डाल दें, सुई तो लाओ पहले। तो सुई को हाथ में पकड़ा, नहीं प्रसज्य प्राप्ति करके सामने रख करके, तब कहा कि इसमें नहीं होता है, इसे क्या कहेंगे, प्रसज्य प्रतिषेध। और एक होता है पर्युदास, तो पर्युदास में कैसे बोलेंगे कि अरवन शब्द के स्थान पर त्रि आदेश होता है, ठीक है ना, नय नहीं हो, बात अलग हो गई। और यदि हमने ये कहा कि सु परे रहते नहीं होता है, ठीक है ना, सु परे रहते नहीं होता है, तो हमने सु का नाम लेकर के बोल दिया, ये हो गया प्रसज्य प्रतिषेध। और हम ऐसे कहें कि सु से भिन्न प्रत्ययों के परे रहते, ठीक है ना, सु से भिन्न, हम सु का नाम वैसे नहीं कह रहे हैं कि सु आएगा तो नहीं करेंगे, अभी तो ये कह रहे हैं कि सु से भिन्न प्रत्ययों के परे रहते हो जाता है, तो सु को हमने खुला छोड़ दिया, ये हो गया पर्युदास, ठीक है ना, सु आएगा तो नहीं लेकिन सु से भिन्न अन्य प्रत्यय। तो अन्य प्रत्ययों में अब हम बहुत व्यापक रूप से सारे स्वादी प्रत्यय ले सकते हैं, अब तो उसमें फिर ये अरवती आदि जो नीप आया है यहां पर, तो नीप के आगे सु आएगा ना, हमने तो नीप लाते ही, नीप लाने से पहले ही, बल्कि क्योंकि नीप कब आएगा, जब उगित बनेगा, उगित कब बनेगा, जब त्रि आदेश कर चुके होंगे तभी तो उगित बनेगा, तब उगित से नीप ला सकते हैं, उसके बाद कहीं आगे सु आएगा, तो सु से भिन्न प्रत्ययों में नीप भी आ गया, इस तरह से यहां पर अरवती बन जाएगा। आरवतम, तो आरवतम में यहां पर, यहां भी पहले अरवत बना लिया गया और आगे अपत्यार्थ में अरवन नाम का कोई व्यक्ति, हमने त्रि आदेश भी कर लिया अरवत, अब विग्रह कैसे करेंगे, अरवतः अपत्यम इति आरवतम, अरवा की संतान, तो अन्य प्रत्ययों में भी हो जाएगा। अब ठीक ऐसा ही सूत्र एक आगे और आ रहा है, बस अंतर इतना है वहां बहुलम शब्द जोड़ दिया गया है, तो मघवा बहुलम, देखो यहां क्या था शब्द अरवन, वहां क्या है मघवन, है दोनों में समानता कुछ है, अरवन और मघवन, भगवन नहीं मघवन, ठीक है ना, तो यहां पर मघवा बहुलम, मघवा इति षष्ठी अर्थे प्रथमा, क्योंकि पीछे तो अरवण हमें षष्ठी दे दी गई थी, अब यहां षष्ठी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अर्थ वैसा ही रखना है हमें षष्ठी का ही, तो षष्ठी के अर्थ में प्रथमा मान ली गई है, उसका क्या बनता प्रथमा में, अरवा बनता वहां पर, तो जैसे वहां अरवा बन रहा था प्रथमा में, यहां बन गया मघवन का मघवा, लेकिन वो प्रथमा षष्ठी के अर्थ में है, ये बहुलम प्रथम ही पूछना, तो मघवन इत्येतस्य, बिल्कुल वैसा ही अर्थ होगा, मघवन इत्येतस्य अंगस्य त्रि आदेशो भवति बहुलम, बहुल करके, अब यहां पर ये सु आदि वाला कोई बंधन या नए समास न हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुल कह दिया गया है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है, जैसा जहां प्रयोग मिल जाए वैसा ले सकते हैं। अब यदि नहीं करेंगे तब तो राजन के समान रूप चली जाने हैं। मघवा मघवानु मघवान मघवान मघवानऊ, आगे बोलो। ये नहीं कर रहा हूं मैं, त्रि तब का बोल रहा हूं मैं। मघवा मघवानऊ मघवान मघवान मघवानऊ, आगे क्या ना, आगे मत पूछो। तो आगे जो है ना सूत्र, अभी हम भस्य के अधिकार में जाएंगे, वहां आएगा श्व युव मघो नाम अतद्धिते। वो संप्रसारण करेगा जहां जहां भसंज्ञा होगी, और भसंज्ञा कहां से प्रारंभ हो जाती है, शस प्रत्यय से, तो वहां बनेगा मघोनः। मघवा मघवानो मघवान मघवान मघवानो मघोनः मघोना मघवद्भ्याम, नहीं मघवभ्याम मघव भी, ये जब नहीं किया है मैंने तब का बता रहा हूं, त्रि आदेश ऐसे करके रूप चलेंगे। और जब त्रि कर लेंगे इससे, तो त्रि में यहां ये तो कहा नहीं था कि सुप्रत्यय में नहीं होगा, वो तो सर्वत्र हो ही जानना है। अब बनेगा बिल्कुल राजन के समान मघवत त्रि जैसे बना, तो त्रि को हटा करके हो गया मघवत, जैसे भगवत, तो भगवत के रूप कैसे चलाते हैं, देखो हमने त्रि नहीं किया था तो बना मघवा, और जब त्रि कर लेंगे तो क्या बनेगा, भगवत का क्या बनता है, भगवान। भगवत का क्या बनता है, भगवान। तो मघवत का क्या बनेगा, मघवान। मघवान मघवंतौ मघवंता, वही बिल्कुल भगवत के समान हो गया, क्योंकि अब शब्द बन चुका है मघवत। मघवन नहीं, ना को त्रि कर दो, अनुबंध हटा दो, मघवत। तो सारे कार्य उगित वाले नुमागम इत्यादि सब करेंगे तो मघवान मघवंतौ मघवंता मघवंतम मघवंतौ। अब आगे यहां पर हमें वो नहीं लगाना है श्वायुव मघुना मतद्धिते, क्योंकि मघवन नहीं है अभी ये, अब शब्द है ये मघवत। तो शस में क्या बनेगा, मघवत, और त्रि नहीं होगा तो क्या बनेगा, मघोना। बहुत अंतर पड़ गया मघवता मघवती, ये नीप का दे दिया है, माघवतम ये अपत्यार्थक अण प्रत्यय करके दिखा दिया है, दूसरे पक्ष में दिखाई दिया। बहुल वचनात् नच भवति मघवा मघवानो मघवान मघवान मघवानो मघोना मघोना, ये तृतीय का हो गया है, मघोनी नीप कर दिया है, माघवनम फिर अपत्यार्थक ले लिया है, ये इस तरह से बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं अभी, और अब आगे नया प्रकरण भस्य भसंज्ञा का प्रारंभ होगा, जो कि पाद के अंत तक जाएगा। प्रणवध्वनि।